Ні, вона не зможе, не зможе. Але Софія змогла. Полежавши до ранку без сну, вона підвелася, вилила на себе відро холодної води, чого раніше ніколи не робила. Всі ці водяні тортури були не для неї. Вона любила тепло, як кицька, і терпіти не могла холоду, а вже про зимну воду взагалі не йшлося. Але цього разу тільки це могло повернути її рівновагу і здатність жити далі. Ретельно зачесалася, зібравши волосся ззаду і виклавши. Одягла блузку із занадто довгими рукавами, щоб менше цікавих очей бачило синці. Доведеться знову відповідати на безглузді запитання. Що ж оце із нею трапилося? Легенько поцілувавши дитя, обережно розбудила Наталочку. Мала закапризувала, не хотіла прокидатися. Звичайно, після такої нічної розваги хто ж зможе рано підвестися і бути здатним ще й працювати? Хіба що вона, Софія. І ще тисячі таких самих жінок, як вона. Снідаючи, донечка подивилася на татка, що висвистував носом на усі заставки, і тихенько, щоб не розбудити, спитала: «Мамусю, а наш татко хворий чи поганий?» «Хворий, Натику, хворий. Він учора трішки застудився, і тому такий був». «Бідний татко», – мовило дитя, підійшовши до ліжка, поклало ручку батькові на лоба, зітхнуло зовсім по-жіночому. «Хворенький». Ноги звично донесли Софію до училища, звично до дверей аудиторії. «Не думати». «Тільки ні про що не думати», – весь час повторювала вона. Провела опитування, розпочала пояснювати новий матеріал. Працювала як автомат, як робот. Враз відчула, що пружина, яку вона туго накрутила, щоб не думати і не дивитись на неї, раптом розкрутилась. Софія замовкла на півслові. Ніяк не могла вхопити думку і згадати, про що ж вона щойно розповідала. Перегорнула сторінку конспекту раз, другий. Вона нічого не бачила перед собою, але відчувала пронизливий погляд чорних очей, якими її, наче голкою, проколювала наскрізь ота. «Як це воно в народі називається?» – чомусь подумала Софія. «Суперниця». «Суперниця? Студентка? Господи, яка ганьба! Яка ганьба!» Єдине, що її зараз хвилювало, були її очі, її власні, Софійні очі. Ні, вона не дозволить собі розпуститися настільки, аби розревтися просто тут, в аудиторії, або ще краще зомліти. Вона посміхатиметься. Хай там що. Софія зібралася з думками і продовжила лекцію. До кінця пари вона осміліла вже настільки, щоб подивитися на аудиторію. Зрозуміли. Все зрозуміли. Софія наштовхнулася на вже не торжествуючий, а якийсь зніяковілий погляд тієї і на співчутливі очі Валі і Лілі. Якимось дивом дівчата тихенько пересіли від Наді за інший стіл.